فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. آخر سورۃ مومن کے اللہ تخویف دنیاوی ذکر کئی د موجودہ مخلوق د یرول د پارا کہ تاسو دی دنیا کی لغون تاو گردے سفرو کے حالات معلوم کے د پخوانو خلقو اگست تاسو نہ بہر حال پدریو طریقو سر غورو افراد داغی سے واو طاقت داغی سے واو ہنر داغی سے واو سرد دینا داغی کثرت چڈیر زیاتو پکا پارو سرا دا کثرت ام پکار رہ نگے مال او دولت طاقت او قوت داغی سیوا او اغم پکار رنغی هنر او د دنیا په نشو نما کې او په ګلوکاری کې ډیر مخ کې ونو دا هنر ام پکار رنغی معلومی کی دا چې دی دنیا کې د نجات او د خلاصی دا سيزونه ندی کنی اغا ډیر سیاتو کپ ڈیر والی بھی ناگی بخلاص شوے کپ طاقت پہ ناگی بامیاب شوے کپ ہنر او پہ علم وے ناگی با دنیا کے ردغ یو تاریخ پر خرے دنجات تپارا اللہ اوبل شے دی دنیا ترا لے گلے اچا دا اللہ وحدانیتو او دینو چا کچ دینو او اگا پدی خبر پوشے ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو بس اگر نجات مندر کمال و سرا وہ کنو کطاقت و سرا وہ کنو کر دنیا افراد داغڈی رو کلگو صورت بقرہ کی دا تیرشیو داغی کثرت سرا کامیاب نو زکا چا سرا چی کثرت وغی شکست خوڑو او چکم کم انو اگر کامیاب شو او پار لحاظ سرا دویم پخوانو خلقو سرا چکم پا جہل کی تلی دا دنیا نا ناغی سرا دو دری قسم علم آغی دی خپل علم دو ککڑو او بس آغی وی کپا دنیا کی پوا دا علم دے ندا خمونگ سرا دے دغی خپل خوشالے خراب کرو چتو فخر او غرور او تکبر کے خو پس سرا ستا علم اخو ہوا دا ستا علم اخو سرسری شے دے حقیقت کی چکم علم دے ناغا دا انبیاء و سرو دا مومنان و مسلمانان و سرو اگی چکم تا علم وی ناغا دا اگی دا پار سبب دا نجاتو نگر دے دا بلکہ اگا دا اگی دا پار سبب دا عذابو گر دے دا یو علم دا غی داو چه غی بو تبی جاہلانو کل بچه غی تا انبیاء و حق پرست و قیامت یادو قبر بیوتا یادو حشر بیوتا یادو جنت او دوزخ بیوتا یادو دو ناغی بوی مونگ سر علم شتا لن نبعث ولن نعذب چر تب مونگا بیا را پورتا نکلیشو او چر با مونگلا بیا عذاب را نکلیشی اغی دیتا علم وی خود دیس دلیلو اخو یو دعوه چه اغی کولا دعوه باطلو اسم و سرنو دویم قرآن غالباً مخک صورت سبا کی ویلو یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وی دا علم یادی چه غیب دی ظاهری جون د دنیا بانی دیر دیاد خب ہوئی دو چه بانگلہ بسنگ جوڑو ناغی نقشہ بسنگ تیارو زمک بسنگ برابرو غرون بسنگ توگو او پدی کی بسنگ آبادے کو کڑے دا کم کم رہ تو رسی دو نو دا غی اغا دا غا علم چی پا ظاہری دنیا بانی دیر بیاد خب ہوئی دل چی غر بسنگ آبادو اسمکہ بسنگ آبادو بنگلہ بسنگ آبادو دا غی نقشہ بسنگ گئی پا غی کی با گلوکاری سنگ کو دنیا بسنگ گٹو دا چی کم احوال لتجارت تی پا دنیا کی او بیا احوال لزراعت تی پا دنیا کی او بیا احوال د عیش و عشرت کی دنیا کی نبدی کڑیر دیا تغا داوی حجر نبدی بانے بے پسر کرو سرد دی ہر سنہ اللہ وی جزما عذاب راغی نبیا چیغی کڑی چ آمنا باللہ وحدا اسا خبر اللہ رالو چونکہ دغا وقت کی بیا دی سفیدہ نور کولا فرعونو سور الوی حکومتو داغو او سور اللوی دعوی اغی کردی بی دنیا کی سرد حکومتنا سرد اغی فوجنا شبن اسرائیل دا اغی پا مقابلہ کی دا سیولا کا پوڑو کی مالگا اللہ اغی لاغ ازمک ورکلی اغی لاغ بادشاہی ورکلا اغی تا اغا ہر سپاتی شو تیارو و فرعونیانی دا کورونو نویستو و سن بانی لاؤکلو فرعون پا دغا وقت کی دیر اوگ دا کلمہ ویلی و سورت یونس کی ترشیو کدا سے وقت کہ اللہ پہ چار رحم کولو نو پدہ بے کڑوے لگا دور اگدہ کلیمہ چانو ہوئے دی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بیہی بنو اسرائیل او از دا منما مام پدی بانی ایمان راوڑے دی اگا بنی اسرائیل چھتے تے غلامان جوڑ کڑی اگا بنی اسرائیل چھتے دو احل او ٹکولو دو کرون نیستل اگا بنی اسرائیل چھتے او یاد رما شمان تے ندو وجلیو آغا بن اسرائیل چی ذلت عمر آغا دو فرعون سراغی تیرو نن فرعون پا دی وقتی چگه وی چی زد دی پا ربان ایمان رولم دغا وقت ایمان سفیدا نور کئی نور دو بل طرف نرو خوتو ساد انسان را روان شو دی مرکن تا رو رسیدو عذاب دا اللہ خلقو لیدو زن کدن پا وقت ملک انسانو لیدو دروازه رو تو بی بندشو دا اخر صورت او اخیره یاتون صرف تخویف دنیوی ده افلم یسیرو فی الارض آیا دی نگردی پا دی دنیا کی پا دی زمکہ کی فی الارض یعنی دنیا کی دا سیر او گردی دل دا صرف دا دی دا پارنا چی تو گردہ او سیر سیاحتو کا چی دیکی لو خوشحالہ شی نا دا دا عبرت تا پارا فاین دورو تیولی نگردی پا دیزمکا کی چیو گوری کیف کان عاقبت اللذین من قبلهم یہ سرنگی و انجام عاقبت دا غی کسانو چی مخکر دینو دا گردی دا اللہ ویستا دا دی دا پارا دی چی تو گوری چی دا اللہ عذاب پا دی لانی قوم باندی را غلی دی دا سا طریقی سر راغلی و کیفا کان عاقبت اللذین من قبلهم دا غی نروس تو اغا خاری آباد شوا اکندرات دا غی آباد شو نن پا غی که سوک پاتی کی گی نن پا غی که آغا میوی و ونشتا کمچه پا آغا وقت کیو نن صرف کندرات و نخی پرتی دی نکو سوکوی چی یرا بس دا اللہ عذاب پر آغی و کمزور و مثال دا ما شو نا نا کانو اکثر منهم وغی زیادت دینا من هم مکی والا من هم موجوده دنیا که عرب دی او که عجم دی مونږ وایو ګنې اوس خلق ډیر شو نه الله وی کانو اکثر من هم و اغی زیاد د دینه دنیا ډیره ډکه وه اوس تاسې شاړې پرتې دي معلومیږي دا چې دا شاړې ډکې وي د مخلوق نه دا آبادې وي یو وخت په دې باندې نشونما تېره شوې ده دا یو و اشد قوه او ډیر زیاد سختو په طاقت کې نو افراد هم سیواو په کفرو ډیرو او په طاقت باندې هم سیواو و اشد قوه بنی اسرائیل الله لیږلی وی تاسو لاړ شئ عمالقه سره جنگ وکړئ عمالقه مشهور قوم و بنی اسرائیل و اسی اوریدلی و نور د حالاتونه نو خبر ندی او سو کسان لاړو دی زو چه تا اندازه واخلو چه دا سنگ خلق ده نو پینزش پک کسانو یا وطنو پا باغ که گرده دو نو چه تا اغا باغ والا سره پر آغه او اغا دا عمالی قونو اغا چه او کاتا جیر دلتا خسب خلق راغلی دیو گردی نو زر زر اغی پس مندک لنو راتو لکنو نو پا دی لستونی کی واچو لو شپگو کسانی او لحر دا بادشاہ مخ کیو گردو لو لستونی دا سو سندو بتایوی دی زمونږ د مقابلې د بار را روان دي سبا موږ سره جنگي و اشد قوه ډیر سخت په طاقت کې او په قوت کې داغي دروازو ته بتړې او درې نو داغي درشلې ته ورسي که دروازې خو هغه دنګو نیکه بابا ته نږدې و و اشد قوه نو په طاقت کې هم د دینه سیواو ما کې ولا اوس پرون تیر شوی دي حالانکه په دې مکه کې داسې خلقو پهلوانانو چې خو به لال کو په سرمن باندې به یو سړی ودرېدو او کسانو ته به وي دا سرمن راکاږئ که تاسو کې څه زوري نو هغه سرمن به وشلېده خو دا سړی به د هغه خپل ځای رونه خوځېد دې سرمن له به یې په ځمکه دوره زور ورکړو دا مکه کې و دوره پهلوانانو واشد قوه پیغمبر پسې چې کوم تلو د هجرت په وخت کې هغه سوره ما پاس باندې سور او اسبه پزمکه کې ورخښ اخو الله نه رسو پیغمبر ته سراقه مشهور علی رضی الله تعالی عنه مخې له چراغلی او په خندق کې نو چې هغه لا سوره بلاوه صحابو کې د ایمان قوت او په هغې کې د بدن قوت نو د بدن او د ایمان قوت دا یو بل سره مقابله نشي کولی ایمانی جذبه او ایمانی قوت تا رټول نه سیواله واشد قوه هغه په طاقت کې مسیواو و آثارن فی الارض او د نخو نشانو نه په ځمکه کې آثار قدیمه چوته وي هغه چې په ځمکه باندې کم ګلوکاری پرې خیدا کم دغه آثار قدیمه دي نو په دغه نقش و نگار کې او په ګلوکاری کې اوم دار چانه مخ کیو وسم دغه غندرات تاسو وګوره او پاغي کی چاغي کما کم طریقې سره غرونه توغلی دی او پاغي کی آباده کړی دی او پاغي کی ګول نه جوړ کړی دی سره د دینه چې هغه وخت کې اسباب نو وس اسباب برابر دی هغه بغیر د اسباب نه غي داسې آباده کړی دی چې هغه وسوک نشي کولی و آثارن فی الارض او دو ګلوکارین او د نقشنگار نه بزمکه کی د نخو پرې خودونه بزمکه کی په تاریخ د دنیا کې تاسو وګورئ نو چاغي کې منخه پرې خېدي کما آثار قدیمه پرې خېدي نو په دې کې مدار چانه مخ کیو یعنی مقصد د دین او نر دی نو په دې درې واړو سيزونو کې سپکار رالو فما اغنا عنهم فدور نکل دیتا ما کانو یکسبون اغه سوچ دی ګټل اغه کسب د دینو نو کسب دا غی سو مال او دولت او دا هر سره جمع کوا اغی ولا ذرفه دا ورنک لفما اغنا عنهم یا فما اغنا عنهم اغنا سلت رستو عن راشی نو مانا لری کولو مانا دا زالی سرا فما اغنا عنهم لری نکد دینا سشی دا اللہ عذابو سشی ما کانو یکسبون ها غاچی ودی چه گاٹه به او کسب کهو به مال او دولت داغی کسب و هنر و آغی جمعال جمع کول دا مالونو آغی تینا دا اللہ عذاب لرے نکو بلکہ دا اللہ عذاب چراغے نو طول کا غریبانانو کا مالدارو کا باندو والو کا خاریو والو سپا ہوا بانے و سپا زلزلو بانے او سپا یو چغا بانے اللہ تباکر یو شیم پکار رانگی معلومی گی دا چن نجات خبر دا غنوا فلما جاتهم رسلهم بالبینات ار کلا شرا لدیتا پیغمبران خپل بالبینات پو واضح دلائل سرا پخکار معجزو سرا بالبینات دا بینه را کنن ور تو گورا اسمان تو گورا دریابونو تو گورا زان تو گورا نعمتونو تو گورا خوراکونو میو تو گورا بالبینات یا که معجزه چه اللہ غیت ور کرده بی فرحو دی خوشالشو بما عندهم من العلم پا حق سبان دی چه دی سرو دا علمنا حقی سر علمو نبی یو علم غی سر داو چه لن نبعث ولن نعذب مونگ تا خپا تارا مونگ دینا خبریو چه مونگ لبیا بیا عذاب نشی را که دی مونگ بیا بیا دزمکن نشو را پورتا که دی دا داغی علمو مرگ لا ندر آغلی دا مرگ نپس بیا لا را پورتا که دو دا برزخ دا حالاتو نخبر ندی او تا بویگنی دا دا قبر نرا پاسی دو فریحو بی ما اندهم من العلم دا علم زنی علمو دا داغی خیالاتو توهماتو دیت اینکاتا چی دا وست کم جون دینا دا خو یقینی دا کنا نو دا دی یقینی جون نمخ کسو نو دا یقینی جون دل چادر کو نو آغا ذاتو چی تاسو نوے او دا یقینی جون دل در کو نو بیا بام نی او دا یقینی جون با دل در کی پا دی جون بانی قیاسو لی نکوے اگی پا آغا خپل علم مانی خوشحالی بی من خو یو نری دو چه په خوانه د څوره دنیا ته باشوي دا ختمه شوي دا او مونږ یو ونلی چې د قبر نه راپاتې د لهدا مونږ هم نه راپاس مونږ یو ونلی چې په دې قبر کې ډبوي لهدا مونږ له بم عذاب نشي راک وحاق بهم او نازل شو په دې باندې ما کانو به یستهزئون ها غاجو دی پاغه پور ټوکه او مسخري کون کی خبر د انبیا او حق وا او په حق پوری دی خنداګان ټوکه او مسخري شروع کړ دا غیب مقابله کی چې انبیاء و تا دین کی خود مخیتا دا اللہ توحید و تا مخیتا کو دلائل و معجزی و هر سو پا هر لحاظ سر دا انبیاء و علم کمال ترسیدلیو دا غیب بیان و دعوت کمال ترسیدلیو او دا دیغا سا علمو اصر بزنیاتو دی پا خفل زنیاتو پسیلارو دوی ما معنا من العلم دا کی چی علمون ظاهرا من الحیات الدنیا پا ظاہری جون دا دنیا بانے پویده چی دے ارد جو کرده و دغی پمپ جو کرده و دغی جرنیٹر جو کرده دا ظاہری جون دا دنیا دیتا علم بی او یو درے ممانا مفسرین دا کی چی فریحو دا فعل دے او دے کی ضمیر دے اگا فاعل دے خود دے کفارو تراجی دے نو پا دی رنبو دو مانو کی کفارو تراجی دے او دا درے ممانا مفسرین کیوی فریحو دا انبیاء تراجی دے فرحو انبیاء خوشالشو بما عندهم من العلم پا غصبانی چی دی سرکم علمو ادا اللہ وحی وا اخو یقینی خبر وا یا پا دی باندی اگی خوشالو انبیاء و سر دا علمو چی دی حلاکی گی اللہ خبر کلو پا وحی سرا چی تاسو خبر کی گی اما ردی لقون تا وقت دی تبا کی گی با حلاکی گی بنو انبیاء دا دی دا زلتنا خبرو اگیزتا خوشالو وحاق بهم او نازل شپ دیبانی ما کانو بهی استازی اون اغس چو دی پاغی پورتوقی کون کی دا اللہ پا عذاب پورتوقی کونی فلم ما را او پس هر کل چی دی اولی دو با اصنا زمونگ عذاب و قالو نو چگی کلی آمنا باللہ وحده ایمان را ورده مونگا پا اللہ بانی وحده اسی خالص توحید قبول کن وسرا لی یا کن عبد اللہ آمنا بالله وحده مونږ ایمان نوړو په الله باندې یوازې صرف هغه منو بل څوک وسره نه منو تر اوسه خو هغوی په لاته او مناته او عزا او هبله او په دې خلقو باندې لګي یو وسوا یغوس یعوق او نصر د هغې صفتونه هغې کې به شیرینې تقسیمولې او اخترې به مناولې خو چې کله پوه شو چې عذاب راغی نو د الله د عذاب خو په دنیا کې چې چانی لیدلې وی ویني نو هغه ته خو پته ولګي چې دا نه سحر دی او نه جادو دی بلکہ دا حقیقت تے نا پورا خبر ہو چې هوا باندو والا روچت کړو سره د آبادو سره د حیواناتو سره د بنگلو او په دې خاري والا باندې روښت د یو بل سره یو ډزول ناغي چې ګرامن نا بالله وحده مونږ ایمان راوړو په الله باندې یوازې دا دریای نیل خود مخ کې نومو نسو کې خو نو ډوب کړی فرعونیانو جو کاتو چې په لخر کې خو یو بچیم پاتې نشو ناغي وی امن نا بالله وحده نن یو منلا چې صرف الله باندې مونږ ایمان راو وکفرنا او کفر کو مونږه به ما کننا به مشرکین پاغه سبانه چې مونږه پاغه باندې شرک کوونکی هغه د الله سره حصہ داران ګرځولیو کاغه اولیا او کاغه ملائکو کاغه نور اوس په میو فلم یکو ينفعهم ایمانهم پس فائدہ ورنہ کردی تا ایمان ددی لما راو باسنا هر کله چې دیولی دا عذاب زمونگا فلم یکو ينفعهم ایمانهم دغه وخت ایمان فائدہ نور دی ایمان ډیر درن شه دی او ډیر قوی شه دی په خپل ټیم باندې الله غیلا خپل ټیم ورکړل چې انسان ته پوئیږي پتا کې عقل شته ډوډۍ هوسته مو نه منډي نو چې عقل در کشته نو په ما ایمان راوړه چې زه یو ایمان ما سره بل حصہ دار او شریک نشته اسمان ته وګوره ځمکې ته وګوره ځان ته وګوره د نعمتونو خوشحالو ته وګوره د دې نه نتیجه راوباسه او یوازې عقل نه انبیا مې دله درکړو کتابونه مې دله درکړو هغې د شپې او دروازې محنت او کوشش وکړو چې په الله باندې ایمان راوړی خو ته جوړ نه شوې نو اوس خو وخت د حاصلولو د ایمان نه دی فلم یکو ينفعهم ایمانهم پس نو چې فایده ورکړه دی ته ایمان د دی لمار او باسنا هر کله چې ولید دی عذاب زمونږه سنت الله التي قد خلت فی عباده دا خو طریقه ده الله ده هغه چې تیره شوې ده د هغه په بنیانو کې قوم نوح نه والا تر کوم وخته پورې دا خبر را روانه ده هر قوم له دقسې عذاب راغلی دی او هغې دنیا کې ښې مستې کړي دي د حق خواله نږدې نه دی راغلي بلکې حق سره یې مقابلې کړي دي او الله تباہ کری دی او دا اللہ قانون دے چی عذاب دا اگر اغلی دے نو اگر بیانے دے واپس شد او نی آغا وقت کی بچا رحم کردے دے وخسر هنالک الکافرون او تباہ بشو پا دا غزے کی کافران قوم نوح نحنیم سوا سدے پا دنیا کی تیر کرد سلگو عمر نو او دا اللہ دا نبی سر سور دشمنی دا اگر وینو تبتے کی ناستو اگر یوازے ہو او دا ٹولی دنیا سر اغلی گیا ہو او اگر قوم دا سیو چی مورخین و مفسرین ذکر کی عطاشن علا دمی بس دا غوینی تا تکی ناس چی کلا با مونکو دبانی کامیابی گو چی دیونی سو خدا اللہ را تھرپن چی مقرر نو ناغی و سرسکولی شو و خسر هنالک الکافرون یا طول دنیا آباد و او یا پا توفان کی غرق شو اس سو کم پاتی نشو افلم یسیرو فی الارد آیا دی نگر دی پا دیزمکا کیفا یندورو چیو گوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم جس سرنگ او انجام دا کسانو چی مخکر دینو کانو اکثر منهم واغی زیاد دا دینا و اشد قوة او سخت دینا پا طاقت کی و آثارا فی الارض او زیاد دا دینا پا گلوکار او پا نقشنگار کی پزمک رکی فما اغنا عنهم پس فیدور نکلا دیتا ما کانو یکسبون آغا مال او دولت او چی دی گتل فما اغنا عنهم لر نکر دین عذاب دا اللہ ما کانو یکسبون آغا مال او دولت چی دی کسب کاو فلما جاعتهم رسلهم ارکل چرال دیتا پیغمبران خپل بل بیناتی پا واضح دلائل سرا فرحو دی خوشالشو بی ما عندهم من العلم پا آغا سبانی چی دی سراو دا علمنا دنیاوی علمو او ظنیاتو گمانو خیالو وحاق بهم او نازل شپدی باندی ما کانو بهی استازیون اغا سچودی دی پاغی پورو ٹوکی کون کی فلم ما رعو باسنار کلچ دیولی دا عذاب زمونگا قالونو چغیکلی انا آمننا باللہ وحده ایمان را وڑی دی مونگا پا اللہ بانی یوازی وکفرنا بما کننا بهی مشرکین او کفر کلی دی مونگا پا اغا سباندی چو مونگا پاغی سرا شرک کون کی فلم یکو ینفعهم ایمانهم پس نو ایمان دا دی چی فیدا ورکڑا وی دیتا لما را او باسنا ار کل چی دیولی دا عذاب زمونگا سنت اللہ التي طریقہ د اللہ آغا قد خلت فی عباده چتے رشوی دا داغا پا بنیانو کی وخسرا هنالک الکافرون او حلاک او تاوانیان شو پا دغزے کے کافران